ko bare sa te ne genn ci tour manam bu doon ñu tarka mbaa ñu jikko rek mbaa ñu faraatu ko taxagut des ko man te manam bu wax kenn mu ñëw diko topato du ko ci wax dara na doon la ko ci dox te aajo mu genn ba taxaw jonn mu sax li ci wala ñëpp du tuufu ñu tussalaahu hu ñoom nga te it agul ci am meññe ba meññe mu tàmbalee ñor mu tàmbalee baax loolu ab sart la ci bu ko musee def ba tey dum nañu kenn ñëw di ko suuxat kenn di ko nemm dula ci jox dara kon jàppal ne ñu nañu xeetu mbay gerteeg suuna sama yoo wala gatax sukkar mbaa soble mbaa lawteef yooyu nga xam ne seenu taat du sax ci suuf di wéy lay tax mu dagan kenn ñëw di ko nemm ko ñu koy fay ci meññam ma mooy sart yi ñuy wax bu borom di tëli ci nemmikul ko boppam te ragal ne ku ko nemmiko it mu dee te fekk it mu sax bu génn ci bitti ba taxaw jonn te it agul ci am ay doom ba tàmbaloo ñor ñor mu nga mën a jaay mooy sart yi lu sala bi wax naa xaalam mustu maa kaana xayra taabitil asli kal maqtaati wal baatin jaani wa zarhi wal kammuuni wa qasabi sukkar fala tajusu fihi al musaqatu xata yaajisa anhu rabbu هذا مذهب الإمام رضي الله تعالى عنه. قال ابن يونس وجهه أنه رأى أن السنة إنما وردت بالمساقات في الثمار فجعل الزرع وما أشبهه أحب رطبة منها فلم يجزها فيه إلا عند شدة الضرورة التي هي سبب إجازة المساقات وهو الهجس عن القيام به وبعد خروجه من الأرض يسير نباتا كالشجر وهي كذلك نحن كنون له الورد فلور ونهوه الرمان وقتل أبوتين أو كالأولي ولدي ملني كجكك وحاله تنكنا تلول الأكثر نقل بعد سنسي تأويلان من الدقين ثم دوانا ما رأينا من فلور خمنا من ay tuurtu la am ay deme noonu ñune yasmin ak aas yo ci lañ bokk o war nañoo bokk yooyu nga xam ne dañuy dindi tuurtu yi mbaa nga ne menet mu te du tee taaroo sax fi suuf waaw bu wutee ñu ci teg xam nga wutee moom boo ko dee seetlu daa wuute am na ci yoo xam ne ci yenn réew yi taaroo dafay sax di wéy gannaaw bu wutee menet mu maam wattu meñ na ay yoon yi woon ci yenn réew yi nekk taaloo sax fa yenn yi nag moom benn yoon dong lañ ko mën wat moom wateen ci yenn bi ci yenn bi réew yi ndax loolu dañ ko yemalee atte ba nga njëkkan wax te loolu mooy su borom tëliwul ci nemmiku ko bopp mit ak nga luñ cëg deexit du tee moom kenn mën nañoo nemmiku ko te amal ko ca pay ca la cee ñore wala dañ ko yemalee yi nga mujj wax waaw wala dañ ko yemale yi nga mujj wax nga xam ne moom sart yi ñu wax da cay daje njëkk kenn doora mën nañoo di ko nemmit ñu la cay dig dara waaw foofu moom naaru déggin moo tax ak du sooxe di wax bi muy nag di wax ibnu rusd ji maanaam bi muy sara wax yi ibnu rusd wax di wax naa xaasilu kalaamihi an al warda wala yaa samina ka chajari bila xilaafi wahina isin fala yu'tabaru fi sixati musaqaatihima xajru rabbihima وأما القطن ففيه الخلاف والراجل أنه كالزرح فيشترط في صحة المساقات فيه الشروط الخمسة المذكورة وأقطت بيت لفقه بالجفاس تقوبك معنى أنك ينمك طوله تندكك جميعا ما إنك وحنك ودنك ينمك بوقت سنغم ما إنك ورانيانك ودنك ينمك با كرن يقوب منك dañu dagg meñal ni ci la sa toppatoo di am ni ko góorwi rek nga xam li nga ci war a am sa liggéey jeex ci boo xam ne la yeneef na ko xalal awali ci góob bu jëkk ga wattu bu jëkk ba yéen loolu yu si torat ndi am sarti bu taanin aj ñaareel maanaam bu fekkee ne garab yooyu day meñ ci at mi ñaari yoon ci ràññeelu ne ko dangay liggéey ba meññeef ñaareel garab meññeef ñaareel ba ñu koy góob kon nee na dañuy jàpp ne kon meññeef bu njëkk yi tax ñu wax te moom ràññeelu rek xamoon garab it nameñ ñaar yoon ci at mi turam yoonu mbaxam ak liggéey moom ki ci liggéey da yem ci meññeef bu njëkk gi am day dem ba ci bu ñaareel ga kon nañ koy far yemale ci àtt bi kon nañ koy far yemale ci meññeef bu njëkk gi fa inisturita nag istamarat ilayhi anaam fekkee ni sàtt nañ ko ba nag kon mu sarga ci googo moom meññeef bu ñaareel la waka bayaadi naxlin ak nikki ndéeneerug ay tàndurma aw sarxin wala mbay manaam digg yoo xam ne soxul dara ak ndéeneer rek la daañu nangu bu ci sàrti ci dajee ñu wax koy liggéey ne ko yaa koy mënmikuwaale te buñ ci àggee nga am ci nangam borom tool bi am ci nangam sàrti yeneen mi ngi tàmbalee ci in waafaqa ndem dëppwante ñaag ak jus ak xaaj ba mooy lañ ko wax ne ko moom ngay am ci ndéeneer gi ci bis bu ñoree dayee nag lañ waxante woon ak moom ca lëxës am garab ba taxaw maanaam fekkee dañ ko ne woon ceer ngay am ci meññatum tool bi kon dañuy sart dañuy waxante ak moom ci ndéeneer gi itam doon ceer waaye bu ñu wutee du baax wa basalahu te ji ko alxaamilu aju liggéey ja beneen sart nga mooy léegi jiw bi nga xam ne moom lañ koy jiyee moom ndéeneer gi moom mi nga xam ne mooy xaamil bi mooy ki nemmi ku tool bi moom moo ko war a wut waaye su fekkee borom tool bi koy joxe mbaa ñoom ñaar ku ñu lay joxe ñu bor koo ji rek kon du wér du baax wa kaana te mu nekk sulisan dib ceer bi isqaate kuyfati tamarati am ndëg rotal coonab meññat ma bokk na ci sarti ya boo seetoon ba xam ne néeneer gee maanaam digg boobee dara nekkut ku ko doon luyee nangam nga cay fay ma seet na jëmmi tool bi itam ku seet meññat ma du génne fere ya nga xam ne moom lañ cay fere di ko ca sonn lay des gannaaw fere ya soo ko boole woon ak loole nga xam ne moom lañuy fay ca digg ba dara nekkut nga boole leen ñoom ñaar wulbatiku nag teqi maanaam wulbatiku nag tàggale la nga xam ne moom lañuy fay ca ndéeneer ga ba xam ne mu toll loolee nag nga seet ko ci lépp lépp lépp su boobaa bu fekkee te caa toll ci ab ceer rek ab ñetteel wala muy yow wala mbut ko sax far wala ab sart la ci moo ko tax a dagan waaye su ko ëppee rek léegi du dagan dañ ko dëgg wa illaa bu fekkee dana ko ëpp rek fasada mu yàqu waaw fasada mu yàqu moo tax saraaba de wax naa dafa njëkk saraab bayaad ndéeneer mooy ay ardin xaaliyati min alchajari wa zarhi summiyat bayaadan li ishraqiha fi nnahaari bi chuhaahi chamsi wa fi lleyli bi nuuri alkawaakibi fa in istatarat an zalika bi waraqi alchajari aw zarhi summiyat sawaadan lismi daadiha bidilli dafa jàng na ki bay na naxlin aw zarhin fa yasihu idxaaluhu fi lmusaaqaati bi jus in mima yaxruju mima yusrahu fiihi sartu bilek yi mooy in waafaqa al jus u al mashrutu fiihi al jus a al mashrota fi musaaqaati naxli aw zarhi ka tullusi min kullin min huma fa in ixtalafa ka tullusin min ahadihima wa nisfin min al axar falaa tasixu musaaqaatuhu li ma wax dangay jaar ci sart ya nag wa badarahu alxaamilu boo jàllee ci ba ca topp nag wa kaana sulusan moom lay saraanaa wa in kaana kiraaul bayaadi sulusan min majmuuhihi maa qiimati tamarati aw ilxabbi bi isqaati kulfati maa ay bi isqaati kulfati maa kallafat bihi rajul kallafati samaratu bihi wa unqaxa la samarati aw zarhi bi an kaana kiraaul bayaadi xasharatan wa qiimatu tamarati waxda isqaati kulfatiha xishrina masalan loolu moom laa misaal li ñu wax léegi maanaam bu fekkoon dañ ne xaymay meññet mi ku ko seet gannaaw boo génnee fere yi ci fere dana war a mat ñaar fukki junni ko defee nga ne ku seet nag léegi li nga xam ne moom mooy payug luyaasu ndéeneer bi boo ko doon luyee mooy digg bi soxul dara boo ko doon luyee kon dana war a mat fukki junni kon xam nga boo boolee fukk ñaar fukk fanweer lay doon te fukk ab ceer la ci fanweer waaw kon loolu mooy misaalum lu wax ne wa kaana sulusan bi isqaati kulfati samarati قال الخطاب خطاب نانا وبقي شرط رابهم وهو كون حرته وحمله على العامل شرط نانتر بن باي نانا موي يؤجي تي بايكو اك لغي بلب عامل بايكو يدف يؤجي تي ديغ بو سخول دارا كشتراته نكي اكثرتم ربه برما dafa jall ci yaq bokk na ci yaq bu fekkee ne léegi moom mi borom tool bi daa wax ne ki ci liggéey dangay toppatoo digg bi nga xam ne dara soxla yow nga seetloo fa def ba dara nekk fa te boole ci man maa koy féetewo daa wax donc borom tool bi moom daa wax ne moo koy far féetewo loolu bu ko defee mu yàq dafa jublu kastiraati rabbihi albayada liyasaahahu li nafsihi xaasatan fi mu watta la yusluhu lilaylihi saq siqyal xaamine loolu du jaadu ndax dama waajil koy liggéeyaale waaw borom toll ni woon nañ ko fa bàyyi man maa koy ji maa koy toppatoo may def nit waaw kon loolu moom day mel ni toolam bu mu barfee rek waaye nag wax waaji ne ko yaa koy suuxataale yaa koy toppatoo waale waaye maa koy moom nag waaw kooku fahiya ziyaadatun ishtarataha rabbuhu alal xaamine wa ulxiya wacceef na ko moom déedéer ba lil xaamine ñal aji liggéey ja im sakkataan dem nopp nañu xan xuwaris ko aw ishtarataha wala mu sartu ko maanaam bañ ñu nag ñu juboo rek ci kii liggéey nemmi ko li nga xam ne moo ko sax ay garab bu noppi te digg bu nga xam dara sax fa ñu dañ caa wax dara mu noon ne ca pat waaw kon gannaaw ba mu def na ko farale xaamil bi moom mu ji ko di ko toppatoo te lu ci ñëwee moom dong moom ko dam dañ dañ seen pat rek waxuñ ci woon dara ba tey mën nañoo sart it ne ki nga xam ne mooy liggéey ci tool bi moom moo koy moom kooku du aay luy aay daal mooy ñu sart ne borom tool bi ci boppam moo koy moom loolu daal mooy aay waaye bu may pat waxuñu dara defar xaamil it moom ji ko di ko bay di ko toppatoo te moom ko mbaa ñu sartil ko ko far ne ko yow xaamil bi yaa koy moom yooyu kooku moom du aay moo tax mu ne u ulxiya mooy ay turika albayadu lil xaamili bi badrihi min maalihi wa yamalu fiihi wa yaxtasu bima yumbituhu in sakata anhu xindal xaqdi ay lam yashtaritaahu lahuma wala li ahadihima aw in ishtaratahu lxaamilu li nafsihi wa daxala dugg na sajarun ay garab tabixa yu topp na zarxan mbay bu fekkee la ngeen juboo ci di ko nemmiku te nga war koo fay ca la cay ñore day daa doon mbay aw ay garab yu saxaale ca biir nag kon neena garab yooyu faaw mu dugaale ca toppatoo ba waaye kii toppatoo mbay mi garab yooyu saxaale ca biir wa tey bokk na ci lan war a toppatoo waale bokk na ci lan topp war lan war a toppatoo waale ba tey bokk na ci lan nga xam ne na ci am itam nañ ko dig ca mbay ma nañ ko dig ci garab yi itam mooy wa in xuqida almusaqaatu li sarxin fiihi shajarun taabixun lah daxala fiiha luzuman shajarun tabixa zarxan fala yujuus ilgaauhu li ahadihima bu ne garab yi nekk ci biir moom borom tool bi moo koy faram féetewoo la cay ñore kii liggéey du ci am dara mbaa yoo ne kii ci liggéey moom dong mooy moom la ñore ci garab ya borom tool du ci am dara yaa dar na ci baax daa war a mel ne mbay mi rek li dig kii liggéey mu am ko ci mbay mi am ko ci garab ya lu ci des borom tool bi moom ko wa jaasa dagan na zarxum mbay wa shajarun ak ay garab wa in xayra tabaxin ak doonte dumu ak topp doonte dumu ak topp maanaam mën na nañ li muy war a nemmiku ci mbirum tool dañ ko ciy dig ca la cay ñore mu jaxasoo lee di mbay lee di garab xam ne lee mbay la lee ay garab la yaa yépp lay bokk nag toppatoo ko defee mu dig ko ca mbay ma dig ko ci garab ya lu nag la cay am nana doonte sax mbay maa garab yee ñoo yemoo xam dafa mën a wax ne lee daa topp morom ma ñu yemoo képp mbaa jegeent nañ xaw na ñoo jege te mu day toll du tee loolu dagan du tege kenn mën leen nemmiku te ñu dikko ci lañ ko ci dikk wa xawaaitu ak ay tool wala nga ne ay toogal wa xawaaitu wa jublu wa jaasa xawaaitu wa in ixtalafat ak doonte wuute nañu dañu ko nangu du jus in ci benn xaaj mais nangu nañ nga waxanteeg moom ay tooli tool tooli ay tool mel na ñetti tool beri garabi tandurma beri garabi resign beri garabi mandarin ngane ko legi yaay nemi ko yett yep su ko defé nak dama ci am nangam waye lool nak du faté bi gis inji dama bëgg sart ni su boba lamu wara am mana xaj bu wara am ci tolbe ak bu wara am ci bele ak bu wara am ci bele ñu wara bokk niki doone ko cier ngay am ci tol bu neex bu baax doone ko kar ngay am ci tol bu neex bu baax doone ko lisif ni kenn walu meññat ngay am ci tol bu neex bu baax waye doone ko tol bi da nga cey am cier be nga am ci lisif be nga am ci kar ni wati tol te contrat ben lay doon ni ben nga jidou doon ñett lepp koku du baax illa fi safaqatin dara ci ay contrat yu bokut wala dara ci ay fassante manam ay jëflante yu bokut wa manam bo bëggé liñ koy fay ci tol bi ak do wuté day aaju nga xam bu ben kep ba jubo ciang jall waxat ci mom ak benen bu jubo ciang jall waxat ci mom benen bu jubo ciang way bo bëggé bo ñet yépp global koku day aaju ben bu lam ci yam mom yam niñ ko waxé légui nek yépp ben bu ne ciir la ci yam ba yépp ben bu ne ka boko takalé nak mom lool do ay mo tax mu jikko wax né bu jussine ci mu né bi jussine wahidin tasallu ci kullin wa in kana bahduha afdala min bahdin li musaqatihi sallallahu alayhi wa sallam ahl khaybar ala shatri wa fihi al jayyid wa radi fa in ikhtalafa al jus'ani ka tulusin min ahadihima wa rubuhin min al akhar fala tasihu fi kulli hali illa fi safaqatin bi an tuqada al musaqatu ala kulli hayatin wahda wa ghaib al ajfadu in musifa lam malalef nako man nga ne nga jugo mom ci tokor bo xamne gisu ko sax ay don ko melal wax ko na mel rek bu ko jarale mu dal dug ci nemi ko top toga te am nangam ca meñam wa ta gis do jani dara wa do motax mu ne in musifa lam malalef nako wa wasalahu tamu ag ci mom xamna tay bi ci ndik ak tay dagam tokor bi ñu bëgg nemi ko gisu ni ko dañ ko melal rek day ajo mu mën ci àgg te du fekk mu tàmbaloo ñor bañ mën koo jaay bu fekkee daa sori ba nga xam ne bu jógee fi wuti ko bu la ci àgg fekk meññat ma tàmbaloo ñor ba mën koo jaay kon du dëgan mu wax naa fa in kaana la yasilu ilayhi illa baxda taybihi fala tasihu musaqatu washtiraatu jus i zakaati ak sart xaaju asaka wa xala ahadihima mu war kenn ñoom ñaar maanaam nangu nañ ci liggéey ci tool bi ak ki nga xam ne mooy borom tool bi ñu jógee ci ne buñ ci àggee yow yaay joxe asaka ja lu ci asaka yaa koy joxe ci sa wàll xam ne kee moom dara di ko ci war ci wàllu asaka loolu dagan na bu ñuy borom tool bi yaa koy génne buñ ci àggee baax na bu ne moom ci liggéey mu koy génne ci wàllam ba tey baax wa si ñii na ak ay ab maalam tag sun li fay bëri wuñu jëddal lool bilaa xaddin ci lu dul limit maanaam mees naa jógee ci tool bi nga xam ne moom waa ji nemmigu ay ati at ngeen di jublu mu ne wetti at yoo xam ne bu ci nekk mooy toppatoo mbalum toll bi mooy toppatoo tokkër bi la ci ñor itam leneen ci jubóo mu am ko ja at ya nag bum bari lool lool bopp taxul sax ñu wutal ko ab yemu gaay waaye daal dañ ne bum bari lool bopp wala salaa ji wax naa jiddan ji mooy bi xay su tatagayyaru al usulu bila xajjin bi xadadin maxsuusin qaala saahibu lmuhayyan yustahabu an takuna al musaqaatu min sanatin ila arbain fa in taalati sinuuna jëddan fusixat ndaa moom daal tàmbale ci meynaat ba ci ñeent baax na waaye daa ne bu mu yëpp ñeent rek ñu dindi ko waxaanalin dagan na aji liggéey jiyéen sart daabatan daaba alxulaamin wala as ngóor fil kabiri ci tool bu réy réy maanaam bu tookër ba réwee lool dana nangu ki ciy liggéey si wax borom tool bi ne ko kat faaw nga wutee na as ngóor su ma dimbandikoo ak daaba ji ma dimbandikoo dana waxoon ne moo muy liggéey si moo warawut daaba yi moo warawut employé ciy liggéey mu ne waaye nag bu fekkee tool ba daa réy te moom ba seen ngóor dong la wax wala benn daaba dong la wax waaw loolu doy bàyyi ko may ba tey sax saraa bi nee na yaar yëpp mën naa maanaam mën naa bokk sart yaar yëpp ne ko dañ ma wutal as ngóor ak daaba ci lan tollu reena ko ne hetam nako asngor dong ba daba dong wata saradina aw liman il qulubi fa yajusu istiratuhuma ma'a wa mafhumu al kabir annahu la yajusu istiratu ahadihima fil ha'it al saghir wa huwa kadhalik wa qasmu az-zaytun ak sedene zaytun habban ci bep manam nangu nañ bu fekke ne tolba da am garabu zaytun buñ ci agge len ci do pep ma nonu ba nga xaar ba segal ko xamni pep ma rek do ngeen ngeen di ci do nonu ki liggey am ci lam ci waram do won tolbu am won ci waram man nañ ko lu ma xé sartu ko kaas kaas rehe niki ak malam mal moy segal ala ahadi ma mor kenn ci ñoom ñaar manam tay bu len neexé sart ne do na koy seddo dañ ko segal tay sart ne du ya koy segal waaw ben na borom tol bi ya koy segal ba ci liggéey na ko ya koy segal bu fekkee sart ñu kan moo ko wara segal ñoom ñaar nag kon bu aada amé ñu topp aada bu sartante ni sart bu rek mooy wéy mu wax naa fa in la nuy sarat ala ahadihima fa alayhima wal xofu ka sharti mën nga ne waxas mis saytoni jar xasmi ji bu fekkee dafaa tof ci dus i zakati kon yenn tale wastiratu xasmi zaytoni wa islaahi jidaarin ak defar ak niir wa kansi xaynin ak bale batum ndox wa shaddi xaziratin ak takk ngébdi wa islaahi dafiratin ak defaraat ndalka aw maa wala loo xam ne xàll néew na maanaam dafa wax ne mënees naa sartal kii liggéey ci tool bi ne ko lépp loo ci xam ne amut solo du coono yaa ko war a def loolu mën naa am ab mbir boo xam taxaw noo noppi daa aji wa defar rek ñu sart ne ko yaa koy defar wala putub ndox wala siyaangu sakk ñu wax ko ne ko yaa koy sakkar ci mbaa ñu ko warul ak làkk moom ne ko yaa koy defaraat ba jur lu ci mën a dugg mbaa ndalkam fa ñu def ndoxe ndox ma moo ko da koy tay ba du sennati yëpp mënees na ko ni sara bi wax nag mana ne su ko defal moo gën a jàpp ni moo tax sara bi ne qaala alxataab law qaddamahu ala qawlihi wa islaahi jidaarin maanaam loo mu ne aw maa xàll fooko ndu ko jiitaloon doona andi wa islaahi jidaarin wa addxala xalayhi kaafan fa qaala ka islaahi jidaarin la kaana axsana li am na fiihi tambihan xala an na xillata jawaas ishtiraatiha xalal xaamili wasaaratuha wa mafhumu qàlla annahu la yajuusu ishtiraatu alkathiri xalal xaamili kaafiri biirin wa fatqi xaynin wa binaai xaaitin wa huwa kadalik wa taqaawuluhuma dagal na seenu xàccoonte hadaran ci meen ina bu leen neexee buñ xasee waxante suuxatante gi itam ñu wëlbatiku kenn ku ne bàyyi waaw dama waxoon ne buñ ko xasee waxante daal nay war waaw bu leen neexee buñ ci jubóo nag kenn ku ne bàyyi deltu gannaaw te nga xam ne kenn du topp sa morom dara ku ne day dem rek ñu ko waxante woon ñu bàyyee ko noonu xadaran mooy bi laa cheyin yaquduhu ahaduhuma min alaaxar wa musaaqaatul xaamili ak suuxantanteg xaamil bi aaxara keneen walaw aqalla ak doonte day ku yées amaanatan ci kóolute maanaam dagan na yow muñ dayloo bale ne kon tool baa ngoog nemmiku ko te am ci moment ni nangam nga seet keneen koo dayloowaat jox tegaar bi ci loxoom waaw doonte sax kooka yaa ko gën a doy yaa gën a matit tutee mu dagan waxu mu ne yeneef na ko nag xalaa di dixaa ci sataanu kóolute la waaw nee nag bu fekkee ne dañ laa joxoon ab tool nga ne ko toppatoo yow nga seet keneen joxaat ko ko bu fekkee ne kooku mënuñoo xam kóolutéem akum doyam akum maanoom dañu jàpp ni maanoo doyut waaw nga teg ñàkk maanu ak ñàkk doy ko defee nga xam lu ci xew rek yow mu ko joxawaat dañ joxoon la ko ci doyam nga war a fay moo tax mën a wax ñu yeneef ne ko xalaa diddixaa ci safaanam ba wadda mën a te mu gàdd ko dafa bëgg wax waxu mila tani hinda jahli xaalihi xala diddil amaanati xataa yu tabayyana annahu aminu ربما من حامل الأول موجب فعل الثاني وخير الأمين فإن حجسا يمتلنا ولن يجد تأمد كنين أسلمه كن مجيب لكم حذر انتنين يوفي الله جهن طولي غوركو طوكو طولي كنينكو تنجح لكي مانغم غدم بطلي lanco xantul manoko to gisso kenn ko doylo koko mu jox mo wotul ci kon nga jeppul tolu jambru te la nga cioto som nga ñakko bu wax fayen hajjasal hamilu hamma yal sabu hamalu fil haiti aw zarhi wala ma jitt aminan yusaqihi aslama al haita aw sarha li rabbihi hadaran ay bila shay'in yaqzuhu min rabbihi li annaha kal ju'li fi tawaqquf istihqaqihi wa biha hala tamam al hamal walam tanfasikh du firiku du falasi rabbihi ci falasu borom ci shiru borom borom tolbe ya buñ joxone ak togor mu ci soxata ko topoto na dekk ci meñal ni ni da yag borom togor bi ci bop ni ko shishir da yakal mom lim do ligge ci tolbe sey bo ñoom ni ko shishir ni jaay tolbe te bayyi xel ni amna ko ci ligge ko xamni nga ci dekk ni ko buñ ci agge war nga am nangum ci meñal ni xamni kenn du jaayal lool walla ko tax mo nabi ha jaayef ne ko bu tolba musa xam ndir mo la mu soxatante ويقال للقرماء بيعوا الحائطة على أن هذا فيه مساقا كما هو والمساقات وسيء دغن نيت سوختم تك وسيء وانا بول دينكي اك جيرم دوتي bu fekke bokk na ci alalam tol bo xamni aaji wona nemiko ko topato do neex yow feti wala xam tol ba yakoy topato ko nemiko te ni war la fay ca mayat ma nangam wala ko fay jege jege nga xamni yakoy def yere yef du te ngam lool fa jub rek fa jub lu wata jur su musaqatu wasil ha'it mahjurihi li annaha min at-tasarruf lah wa madinan akunu labal bila hajrin tu nuwir aw do wax ni bu fekke ni bari ngay bor du tey bo amé ak tokor man nga ko jox kenn mu cey liggéey te nga digënté mo ci meñam da nga borom bor yu taxawul la rek du tey nga mëna jël sa tool sa bari bari yu gaddu tey nga mëna jël sa tool jox ko ci liggéey te bu ngoon mom ci moom ci meñam nanga ma bila hajrin alayhi min ghuramaihi li annaha katraihi li ardihi wa darihi wa laysa li ghuramaihi fasqa ko borom bo taxawona ba ayeko ko kon ko soñu ci bu ko yoy nak man ko wa dafu dagan na ak jinn non tol ni bin ni hin ni yoy fur bu ko soñu ko lolu lam ya sir ko tan ni dimo ci so to ko yalla amara ni sanga ni tol bi nga xamni la dikko ko soxo tan da fay ko ci meñal ni man nga ay yoy fur bu ko soñu ko lolu mom ko to ligue tel wona ko amé walam tay dem moy ko sanga rek walam da ko ligue sanga rek mom da ko da do na ko len ko dubbe ci moy ni sa radio xam ni ta intana ya asruha khadran wala tajusu musaqatu man wa fi zalika wa ihanati ala hisyani la musharakatu rabbi di tawbi ni takale borom mom da dagan nak nga def tawbi bu dum ci ligue ni ko way ni ñu ci andé ci liggéey bi ma yow no dëkk liggéey bi lawante na ngeen ko dañu dëkk liggéey bi ma yow walu ñu dëkk tam buñ ci agge bu xasse dëkk liggéey bi lay bayam ci walu wé ci ko ay ma fala yu jusu an yusharika rabbul haiti al hamil fi hamal al musaqati iz haqiqatu al musaqati an yusallama al haitu ilayhi man yahna an yusallama al haita ilayhi ko yob taw adina la dox suuf li wax ni sa ngir mu jëmbat ko fa isa balaqat ñom jot na meñ ni kanat mu doore nek bu sa faatu ci suko tante ñu dañu ay su so xamni dara sa xogu ne ko dañu fa jëmbat ay garab bo bu sax ba taxaw jonne ba taxaw jonne ngir ca jëf leen ci mu ngi defante ci bu sa xaat muy te ca jëf leen ci nga topp ko ko jall ju so to meñ ni te am ci meñal ni ko li ko ay ndax xam na ne da dalé ci fan ko jëlé jëndati da ko ramé jëb fa ñu do do do ndu sax da ko ramé jëtak bu ñu meñ ñu dal jëgë ñu ci lañu ak ñu mo fa la tawé ci ay ndëgë faré ñu aw xëgul wala ay garab ñoom ñoo bëgg yoo xam ne di jota nañ ñu xam sa chine na juróomi at ñu ngaraw ñu nag ñu kooko topp kooke tam dikko ci nañ ñu day doon ñu toll ci nañ ñu ci toog ñu doon ñu toll ci nañ ñu waaye dafa kenn garab yooyu.